NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Een nachtmerrie. Op een avond staan er wat ongure types voor de deur, dringen zich naar binnen, molesteren de bewoners en gaan er met wat spullen, wat contanten vandoor. Traumatisch. Vooral ouderen lijkt dit te gebeuren. Straks vertelt Gerard Vergoos uit Susteren wat zijn grootouders overkwam. Eén vandaag, verder naar het NOS Journaal. Wouter Walgemoed. Zakenman Jan-Dirk Parelberg moet definitief 24 miljoen euro boete betalen. De Hoge Raad vindt dat de zaak tegen hem bij het gerechtshof niet overhoeft. Parelberg werd een jaar geleden veroordeeld voor het witwassen van de miljoenen die door Willem Holleder zijn afgeperst van vastgoedhandelaar Willem Enstra. De latere geliquideerde Enstra werd beschouwd als bankier van de onderwereld. Minister Schouten stelt extra geld beschikbaar voor vernieuwende vistechnieken. Ze wil daarmee een alternatief bieden voor de pulsvisserij, die vrijwel zeker wordt verboden. Deze week valt daarover een besluit in Brussel. Zo'n 200 vissers demonstreerden vandaag bij de Tweede Kamer in de hoop dat Nederland het verbod nog kan tegenhouden. Maar volgens Schouten zit dat er niet in. We moeten nu ook beseffen dat het op dit moment dat er echt politieke besluiten worden genomen over de toekomst van de pulsvisserij. En tegelijkertijd dat we ook als kabinet echt om jullie heen gaan staan om te zorgen dat we met geld ook nieuwe innovaties mogelijk gaan maken, waardoor er ook weer een toekomst mogelijk is voor de vissers. Nederland is het best voorbereid op de komst van zelfrijdende auto's, blijkt uit een onderzoek in 25 landen door KPMG. Het adviesbureau keek onder meer naar de wetgeving en infrastructuur. Een probleem is wel dat er in Nederland zoveel fietsers zijn. Oud-politieagent Eddy Lust gaat voor het tv-programma Opgelicht werken als speciale redacteur politie. Lust maakte in september bekend dat ze zou vertrekken als woordvoerder van de Amsterdamse politie. Ze mocht haar tv-werk niet langer combineren met haar baan bij de politie. In Japan zijn 7 bonsai-bomen gestolen met een totale waarde van 100.000 euro. Een van de boompjes is 400 jaar oud en kan nog geen week zonder water. De eigenaren zijn wanhopig. Het Japanse echtpaar roept de dieven op goed voor hun kinderen te zorgen. De schade van de brand op het Vosjes Gymnasium in Amsterdam lijkt mee te vallen. Er is vooral waterschade en schade aan de plafonds. De brandweer moest die openmaken om te kijken of de brand daar nog smeulde. De brand woedde gisteravond in een zijvleugel waar onder meer een kantine zit. Vandaag zijn alle leerlingen vrij. En de rector van het Vosjes weet nog niet of ze morgen weer naar school kunnen. Hij merkt dat veel mensen meeleven. Oud-leerlingen, docenten, leerlingen, collega's in de stad, die allemaal hun betrokkenheid tonen. Het Vosjes heeft wel een beetje de traditie dat mensen zich daar hun hele leven mee verbonden blijven voelen. Tegen 2 verdachten van de roofmoord op een oude vrouw in Den Haag is 16 jaar cel geëist. De 2 zijn oud-medewerkers van een bank en wisten daardoor dat het 85-jarige slachtoffer veel geld had. Ze werd in juni 2017 met grof geweld in haar appartement op het leven gebracht. De politie kwam de 2 verdachten op het spoor nadat er was gepind met de pas van de vrouw. En ook is er een DNA-spoor van 1 van de 2 in de woning gevonden. Toch blijven de man en vrouw ontkennen dat ze iets met de overval te maken hebben. Het weer nog, wolken trekken over, maar af en toe schijnt ook de zon. Het blijft vrijwel overal droog en is ongeveer 8 graden. Vannacht landinwaarts kans op lichte vorst. Morgen vooral in het zuiden zon, het wordt dan zo'n 9 graden. Vanaf donderdag zonnig en temperaturen tot 16 graden. Wouter, dankjewel. Edwin Gerritsen, verkeersinformatie. Er is veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Dat komt door een ongeluk. Tussen Schiphol en Knopend Nieuwemeer 4 kilometer file met bijna een uur oponthoud. Er is maar 1 rijstrook open. Waarschijnlijk duurt dat nog tot 4 uur. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Knopend Prins Klausplein en Den Haag-Zuid, 6 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen op de afrit. En in Limburg op de A76 Heerlen richting Geleen, tussen Knopend in Essen en Schinnen, 10 minuten oponthoud. Daar staat een auto met pech. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Wil jij gemiddeld 300 euro besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ja, super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Je hebt nog 2 dagen om je in te schrijven op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dit zei klimaatontkenner Thierry Baudet vorige week bij Jinek. Deze hele presentatie van de situatie alsof de wereld vergaat, dat is gewoon totaal niet aan de orde. Volgens politiek commentator Joost Vullings en weervrouw Helga van Leur een kwalijk optreden, vertellen ze zo na 3:30. Meghan Markle passeerde het Britse koningshuis door via haar vriendinnen een verhaal aan het Amerikaanse People magazine te vertellen. Een Britse prinses die zonder toestemming een boekje open doet, dat deed ons denken aan de People's Princess, Lady Diana. She knew I was writing a biography about her. She knew I was sympathetic to her. So she said, well, does he want an interview? Nou, zometeen meer over die episode van de Britse royals met voormalig correspondent Peter Brussen. Nu eerst terugslaan of toch liever niet. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De bejaarde slachtoffers van een brute woningoverval in Susteren lijken zwaargewond aan hun lot te zijn overgelaten. De 4 daders hebben het oudere echtpaar opgesloten in de kelder. De 77-jarige vrouw heeft zich weten te bevrijden door urenlang met een klein mesje op de kelderdeur in te hakken. En dat terwijl haar man van 82 zwaargewond naast haar lag. Ja, fragment van de Limburgse zender L1. Het afgelopen jaar steeg het aantal overvallen weer voor het eerst in jaren. Regelmatig horen we verhalen over gewelddadige woningovervallen bij ouderen. In sommige gevallen pikt de bejaarde bewoner het niet en probeert de overvaller op eigen houtje te verjagen. Maar de politie waarschuwt, neem niet zomaar het heft in eigen handen. Ik praat erover met Jos van der Stap, overvalcoördinator van de landelijke politie. Goedemiddag, van harte welkom hier in de studio. En met Gerard Vergozen junior, kleinzoon van Gerard en Sisha. Echtpaar uit het Limburgse Susteren, dat afgelopen zomer de slachtoffer werd van een brute overval, waar we net dat stukje radio over hoorden. Gerard, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, juni afgelopen jaar, uw grootouders, 82, 77, werden overvallen in eigen huis. Wat gebeurde er nou precies? Nou, op die avond hoorden ze gerommel achter. Mijn opa lag al in bed. Zij zat nog op de computer in de keuken. En ze hoorden gerommel achter bij de rolluik. Toen is ze gaan kijken en toen zag ze 2 bivakmutsen eronder uitkomen. Toen heeft ze nog geprobeerd om de achterdeur te sluiten. Ja, toen waren ze zo snel eigenlijk dat ze de ramen hadden ingeslagen en gewoon daardoorheen zijn geramd. Ze hebben haar toen vastgepakt en gekneveld, zeg maar, op een stoel neergezet. De telefoonkabel hadden ze kapot getrokken, waardoor ze ook niet meer konden bellen. Daarmee hebben ze de handen en voeten, zeg maar, vastgemaakt. Ondertussen heeft zij, zeg maar, is zij blijven schreeuwen naar mijn opa. Die is wakker geworden, die is naar onder gestormd, zeg maar. En toen werd hij eigenlijk al opgevangen in de gang door verschillende gasten. Hij heeft zich wel nog proberen te verzetten, maar dat mocht niet baten. Dus die hebben hem echt zwaar toegetakeld. Ja, en de kelder ingegooid, begreep ik. Ja, vervolgens bedreigd en gevraagd voor geld en kluis. En toen ze niks eruit kregen, zeg maar, hebben ze besloten om haar wel de kelder in te begeleiden. Maar hem hebben ze daadwerkelijk gewoon de kelder in gegooid, ja. Mm-hmm. Hebben ze nog iets meegenomen? Hoe hebben ze het huis achtergelaten? Ja, het was een hele grote ravage. Ze hebben eigenlijk alles op de kop gezet. Ze hebben geld meegenomen. Ze hebben wat zilver en gouden munten meegenomen. Ja, misschien wat sieraden, maar ik denk dat het misschien €1.500 is geweest wat daadwerkelijk buit is gemaakt. Mm-hmm. Maar er is zoveel geslagen en geschopt geworden dat mijn opa zijn kaak was gebroken, zijn oogkas was gebroken, 3 ribben waren gebroken. Ondertussen hebben ze zijn keel wel dichtgeknepen om te vragen voor geld en dat hij ging opbiechten waar de kluis was, maar er is helemaal geen kluis. Daardoor heeft hij te weinig zuurstof gekregen in zijn hersenen, waardoor hij eigenlijk een beroerte heeft gekregen ondertussen nog. Waardoor ook zijn linkse kant helemaal verlamd was. Dat is wel weer een beetje beter, maar niet meer hoe het was. Ja. Mijn collega Fanny Tijmstra heeft ook even met je grootouders gesproken. Ja. Dan kom ik onder in de hal. En dan wachten ze mij direct met een paar personen op. Ze waren met 4. Ik heb 2 keer ook een slag kunnen doen. Want ik zeg nog tegen de politie. Ik zeg, als ik eentje goed heb geraakt, ik zeg in zijn mond. Ik zeg, heeft hij geen tanden met zijn bek. Ik zeg, of hij heeft een blauw oog. Dus die hebben me direct bewust geslagen. Wat die in de handen hebben gehad, weet ik niet. Maar niet met blote handen. Dus handen bij elkaar, de benen bij elkaar. Ik zat eigenlijk op een van de laatste treden van de kelder. Hè. En ik denk, probeer je omhoog te duwen. Dat je aan die deur komt en dan kun je die deur misschien in elkaar tappen. Ik kwam nog niet eens uit omhoog. Ik was verlamd. Alles wat maar kapot kan gaan, was kapot. Gerard Vergoos over wat hem en Sisha is overkomen. Kleinzoon Gerard, hoe is het nu met ze? Want je zei al, je grootvader was er slecht aan toe. Het gaat nu wat beter. Hoe is het nu? Ja, zo goed gaat het eigenlijk helemaal niet. Ik heb gisteren heel slecht nieuws gekregen. Hij ligt nu op het moment in het ziekenhuis. En vastgesteld is eigenlijk dat hij maagkanker heeft. Dus met mijn opa gaat het niet al te best. Ik kreeg vrijdag te horen of het is uitgezaaid of niet. Maar, verschrikkelijke niet tijden maken jullie mee, Gerard. Ja, verschrikkelijk. Ja. Jos van der Stap, landelijk overvalcoördinator bij de Nationale Politie. Heel erg hoe de opa van Gerard er nu aan toe is. Terug naar die overval. Schrikt u nog van zo'n verhaal? Ja, dat is zeker. Deze zaak die gaan ons ook bijzonder aan het hart. En we daarom, de kans dat je zoiets overkomt is heel klein. Hè. Het zijn zo'n 100 zaken per jaar. Hè. Dus elke 3-4 dagen. Ik denk 100 echtparen of gezinnen. 100 oudere mensen die op deze manier overvallen worden. Dus dat is buitengewoon ernstig. En de impact voor die mensen zelf, voor de familie, dat hoor je. Maar ook voor heel de omgeving, zeg maar, die is heel erg groot. Ja, de laatste tijd dus weer veel verhalen over overvallen. Ook woningovervallen. In 2018 steeg het aantal overvallen weer ten opzichte van het jaar daarvoor. Hoe verklaart u dat? Nou ja, het is moeilijk te verklaren waarom ze stijgen, zeg maar. Maar we weten wel dat het wat belangrijk is om eraan te doen. Dus je moet altijd scherp blijven, prioriteit houden. In de helft van de gevallen weten wij daders op te sporen. En dat is ook belangrijk, omdat daders vaak niet bij eentje laten. Ze kunnen dan het nog een keer doen. Ja, en dan zijn er weer van die slachtoffers die dit moeten ondergaan. Mm-hmm. Ja. Als het gebeurt, mensen willen zich verweren. Dat horen we ook. De opa van Gerard heeft geprobeerd inbrekers te verjagen. Ja, dan zeg je, dat is enorm dapper om dat te doen. Ja, dat is zeker. En het is ook heel erg begrijpelijk dat iemand dat doet. Kijk, als je vrouw vastbinden en je komt van beneden, ja, dan zou iedereen deze reactie kunnen voorstellen. Alleen ja, wij weten uit onderzoek dat vooral oudere slachtoffers, die verzetten zich vaak. En toch uiteindelijk is het heel moeilijk om te winnen van 3 of 4 van die sterke mannen, zeg maar. En moet ze het onderspit delven en vaak met hele kwalijke gevolgen gewond. Mm-hmm. Of soms nog erger. Ja, wat kun je dan doen? Nou ja, wij vinden het toch belangrijk, hoe moeilijk het ook is, om dan toch maar toe te geven aan die daders. En in ieder geval je niet te verzetten. Spullen af te geven. Maar vooral ook goed te kijken hoe die daders eruit zien. Hè. Wij doen altijd onderzoek daarna. Forensisch onderzoek. Ook allerlei andere soorten onderzoeken. En in de helft van de gevallen weten we die daders toch te pakken. En dan laat het dan aan ons over. Wij gaan toch echt alles op alles zetten om die daders te proberen te pakken. Mm-hmm, ja, maar probeer niet de held uit te hangen, zegt u eigenlijk. Want daarmee kom je in de problemen. Ja. Toch, er zijn af en toe van die verhalen waarvan je denkt, toch ook weer een opsteker. 2015 bijvoorbeeld, 74-jarige Joop uit Schiedam. 2 inbrekers hadden er niet op gerekend dat Joop voormalig bokser was. Toen hij klaar was met zijn verhaal, dook hij op me af. En toen ving ik hem op. En ja, het ging erop doorstoten. Omdat ik direct door had dat hij daar binnen wilde dringen. Hij zakte voor me neer. En toen kwam opeens om de hoek nummer 2. Waardoor ik een klap op mijn hoofd of een schop kreeg. Dat ging zo snel. Maar ja, die kreeg ook de volle laag van me. En ja, toen vlogen ze overeind om weg te rennen. Ja, toch zijn dit verhalen. Je moet erom glimlachen als je het hoort. En ik denk, toch goed gedaan, Joop. Ja. meneer Van der Stap? Ja, ik vind natuurlijk is het prima. Natuurlijk, als je zeker weet dat je kan winnen, dan zullen wij zeker niet zeggen dat je je niet mag verdedigen in eigen huis en haard. Maar ja, in de meeste gevallen zien wij het jammer genoeg anders aflopen. Ja, 2010 zei onze premier Mark Rutte nog dit. Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met een inbreker in huis en u slaagt erin om die met een paar ferme tikken het huis uit te jagen, dan wordt de inbreker in de boeien afgevoerd en niet u. Nou, wat vindt u, meneer Van der Stap, van dit soort boodschappen? Nou ja, ik snap het wel dat de premier zegt, hebben eerder met staatssecretaris Teven toen ook over in de clinch gelegen, dat het goed is om je te verdedigen. Je eigen huis en haard, dat is prima. Kijk met geweld toch een beetje uit, want de kans dat je verliest, ja, wij zien gewoon de harde cijfers en wij zien ook de ellende die er dan uit voortkomt. Zouden wij toch adviseren om het niet te doen. Ja, en om toch, nou ja, geef het dan maar af en hoop dat het dan snel voorbij is. En kijk dan vooral goed hoe die daders eruit zien en dat ze ons bij de opsporing heel goed kunnen helpen. Ja, Gerard van Goosen, uw grootvader heeft wel geprobeerd zich te verzetten. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik denk dat het een normale reactie is ook. Hè. Het gaat allemaal zo snel. Ik denk dat in ieder hetzelfde had gedaan. Ik denk dat je ook in zo'n situatie of vlucht of bevriest of vecht. Dus ik sta er niet gek van te kijken dat hij zo gehandeld heeft. Komt diep van binnen. U denkt dat hij ook, hè, als het straks weer beter met hem gaat en zoiets zou onverhoopt nog een keer gebeuren, zou hij het meteen weer doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat hij verandert. Dat is altijd iemand geweest die ook niet tegen onrecht kan, dus als je zoiets bij je thuis overkomt, dan zul je je zeker verdedigen. Mm-hmm. Ja, meneer Van der Stap, Jos van der Stap, wat gaat uw team er nou aan doen om het aantal overvallen nog verder terug te dringen? Omdat het is dus weer toegenomen. Wat doet u? Nou ja, aan de ene kant zitten wij flink op de opsporing. In de helft van de gevallen wordt er iemand aangehouden. Het Openbaar Ministerie deelt ook die eist zware straffen, zeg maar, voor dit soort delicten. Als dus iemand gepakt wordt, kan die rekenen dat hij daar niet makkelijk vanaf komt. Wat staat erop ongeveer? Nou, dat begint, als er geen letsel is, 3 jaar. Maar dat kan nog flink oplopen, net zoals in zo'n geval, zeg maar. Ja, dan praten we wel over hele andere straffen die het OM zal eisen, zeg maar. Maar goed, verder nog richten we ons zowel op de slachtoffers als op de daders. Aan de slachtofferkant houden we ook met de oudere bonden houden we avonden om ook de weerbaarheid van ouderen te vergroten. Toch wel? De weerbaarheid in andere zin. Hè, ja. Dus ook van, heel vaak komen ze ook binnen met een smoesje. En dan is het ook belangrijk om daar niet zomaar in te trappen. Want iemand die aan de deur moet komen, die is altijd aangekondigd. Kijk even uit het raam voordat je de deur open doet. Gebruik een kierstandhouder op de voordeur. En als je ouderen wil helpen, help ze dan met zo'n kierstandhouder te monteren. Als je als kinderen, dat je echt even alleen je neus er doorheen kunt steken. Ja. Het helpt nog niet altijd, maar het zijn allemaal dingen die extra helpen. Ja, en wees ook wat voorzichtig met contant geld in huis. Of soms vaak lekt er wel wat informatie weg. En weten die daders op de een of andere manier als er iets te halen is. Wat vaak soms helemaal niet zo is, maar ze doen dat wel. Ja, en dan zijn we ook aan de slag met jonge daders en met daders die dit soort dingen doen. Aan de ene kant om de recidive of om de herhaling te voorkomen. Nou, die is aanmerkelijk teruggelopen de afgelopen jaren. Van 50% naar 37%. Het is nog altijd te veel, maar we doen daar allerlei programma's als die lui uit de gevangenis komen. Dat ze op het goede pad terechtkomen. Ja, en ook met jongeren, zeg maar, die waarvan wij denken dat die risico hebben, doen wij speciale projecten vanuit de taskforce overvallen. Om te voorkomen dat ze dit soort ernstige delicten gaan plegen. Ja, Gerard van Goosen, het onderzoek loopt nog in de zaak van uw grootouders. Ja, dat klopt. Ja. Zeg, fijn dat u toch met ons erover wilde praten in deze zware tijden voor uw familie. Ik wens u en uw familie, en dat zegt meneer Van der Stap ook, heel veel sterkte in deze tijd. Dank nogmaals dat u met ons wilde spreken. En dank ook Jos van der Stap. Dank u wel. Verder met nieuws via de NOS. Nederland wil zo snel mogelijk een Europese vliegbelasting invoeren om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Staatssecretaris Snel heeft dat vandaag in Brussel voorgesteld. Volgens de staatssecretaris hebben de andere EU-landen positief gereageerd. Ja, er waren ook landen tussen die nog geen vliegtuigbelasting hebben. De Finnen zeiden het is een interessant idee. Ook de Belgen gaven dat aan. Ja, en hoeveel beren zitten er dan nog op de weg? Alvast een hele hoop, maar als je daar van tevoren over aan denkt, dan moet je dit niet doen. Hè. Ik wil een idee presenteren. Het is duidelijk een idee waar we het samen beter kunnen doen dan wanneer elk land het in zijn eentje doet. Dat punt heb ik gemaakt. En ik heb ook het punt gemaakt dat als je er goed over nadenkt, het best merkwaardig is dat je op elke vorm van transport de belasting betaalt, behalve als je in een vliegtuig stapt. Wanneer moet dat eigenlijk ingaan wat u betreft? In Nederland hebben we afgesproken, het moet in 2021 moeten er zijn. Dus het liefst Europees, als dat niet lukt, doen we het nationaal. Maar dat staat in het regeerakkoord, hè? Ja, precies. En daar zijn we onze voorbereidingen ook op aan het nemen. Maar hier ging het vooral om het idee verder te brengen. Wij organiseren een conferentie in juni. Daar heb ik ze ook collega's voor uitgenodigd. Speciaal eigenlijk over carbon pricing, dus over CO2-belasting en vliegtuigbelasting. En we proberen ook op de informele Ecofin van april dit agendapunt aan de Roemenen te slijten als een belangrijk punt. Ja, want er is nog een klein probleem. De Europese Commissie wordt straks vervangen. We gaan naar de stembus. Komt de nieuwe Europese Commissie daarna. Ja, dat ligt dan ook al eventjes op zijn gat allemaal. Nou ja, dat is eigenlijk het idee. Hè? Dus we hebben met de oude commissie die zei het is een goed idee, maar misschien is het iets meer voor de nieuwe commissie dan voor ons. We zitten in ons laatste half jaar. En ik heb gezegd dat snap ik. Hè? Moscovici nam daar ook vandaag weer. Dat is de eurocommissaris. De eurocommissaris nam daar vandaag ook weer het woord over. En die zei het is een heel goed idee om misschien een nieuwe commissie al wat richtingen mee te geven. Ja, dat lijkt ook een beetje op voor je uitschuiven. Of zie ik dat te pessimistisch? Ja, dat zie je echt te pessimistisch. Je kan het nu proberen. Wij willen dit als Nederland en nu willen we dat binnen 3 maanden de hele wereld hetzelfde wereldwijd. Zo gaat het niet. Hè. Je brengt het op de agenda. Ik vind het belangrijk om het te bespreken. Ik was heel blij met de interesse die er vandaag kwam. Dus het is een eerste stap en nu komen de volgstappen. Ja, en dan de consumentenvraag. Hoeveel gaat ons dat dan kosten uiteindelijk? Nou ja, in Nederland hebben we nu een belasting van 7 euro per ticket bedacht. Maar goed, we hebben ook gezegd, we gaan eerst in Europa kijken. Als er voor 2021 iets Europees uitkomt, dan zijn we ook bereid die Nederlandse voorstellen weer in te trekken. Maar die tarieven kunnen omhoog, maar die kunnen ook omlaag. Ja, zo is het. En ik verwacht niet dat we in Europa op korte termijn allemaal 1 tarief hebben. Het zou wel fijn zijn als we met z'n allen dezelfde belastingbasis nemen. Ja, maar het begin is gezet. Absoluut. En op een positieve manier. Waar heb ik dat eerder gehoord? Een opmerkelijke actie van prinses Meghan Markle dit weekend. Nadat het al een tijdje stil was rondom het conflict met haar vader, liet ze door een aantal vriendinnen haar kant van dat verhaal optekenen in het Amerikaanse tijdschrift People. Duchess Meghan's close friends setting the record straight in an exclusive new interview with People magazine, saying the new royal is being bullied and not the woman tabloid headlines make her out to be. Het koningshuis was not amused doordat het was gepasseerd door de prinses. Het is niet voor het eerst, brengt ons terug naar de People's Princess, Lady Diana. Zij sprak in het geheim met een journalist die een boek over haar schreef via een gemeenschappelijke vriend. She knew I was writing a biography about her. She knew I was sympathetic to her. So she said, well, does he want an interview? So we used a chap called James Colthurst. He's a friend of mine. He's also a friend of Diana's. And he acts as the go-between. He would sit down. She'd bring in a cup of tea. He'd munch through a plate of biscuits. And he'd read out the questions that I'd proposed for her. Ja, gemeenschappelijke vriend stelde dus alle vragen die de journalist wilde weten en nam de antwoorden van Diana op. Werd natuurlijk thee bijgedronken, zo gaat dat dan. Koningshuis was not amused. We spreken erover met Peter Brussen, in de tijd correspondent in Engeland. Goedemiddag Peter, fijn goedemiddag, dat je hier bent. Weer nu dus, naar aanleiding van die Meghan Markle, nieuwe episode. In dat hele verhaal, vooral in de media wordt het uitgespeeld, die ruzie tussen haar en haar vader, Thomas. Aantal vriendinnen van Meghan die hadden haar kant van het verhaal verteld en dat bleek toch ingestoken door Meghan zelf. Ben je dan verbaasd dat het zo gaat? Nee, ja, weet je, zo gaat het daar. Dat weet je altijd. Het was natuurlijk al in het begin dat ze zeggen van, hoe gaat het nu met haar en Kate? Zijn dat de rivalen? Wie is de mooiste? Weet je, en die pers gaat het dan uitspelen. En ja, dan moeten ze weer samen naar de kerk gaan en lachen. En dan zeg je, dat is goed. En nu gaan ze weer iets nieuws vinden. En natuurlijk, zij heeft ook die ervaring van, ja, wat is dit hof? Wat moet ik doen? Ik bedoel, zij komt uit Amerika. Is daar een filmster geweest? Soap, televisie. Mm-hmm. Dus een totaal andere wereld. Want dit is kalm, rustig, hè? Nooit iets vertellen, zwijgen, stiff upper lip. Geen gevoelens tonen. Mm-hmm. Ja, dat kan die vrouw natuurlijk niet. Ik bedoel, zij is ineens prinses geworden. En dan zie je weer die rivaliteit. Nou, en Harry, ja, hier gaat het heel goed. Maar als we teruggaan naar Diana, daar was het natuurlijk wel iets anders. Mm-hmm. Dat was natuurlijk dat zij ineens toch begreep dat haar man, de kroonprins, prins Charles, dat hij ineens weer terug was naar zijn oude liefje, overspel, en zij zat erbij. Ah. Dus wat moest zij doen? Ja, dat was dus echt een probleem in de familie. Dat hier heeft Meghan een probleem met haar vader. Dus maar dan nog is blijkbaar het koningshuis niet blij met de manier waarop het gaat, omdat zij daar niet in. Wie is dan het koningshuis? Nou, wie het koningshuis is en blijft nog altijd de koningin. He, die hebben die eigen voorlichtingsdienst, dat is Buckingham Palace. Ja. Het is niet Downing Street. Wij hebben natuurlijk, in Nederland is dat samen, de regering en Huis ten Bosch, zoals het tegenwoordig heet. Ja, en de ministeriële verantwoordelijkheid. Maar daar is dat, heeft ieder zijn eigen persvoorlichters. En ja, dan denken ze, we moeten het rustig houden. Want ja, het verleden, ze zijn allemaal gescheiden, hebben moeilijkheden gehad. En het is natuurlijk ook een durf van Harry geweest om met zo'n Amerikaanse ster te trouwen. En vergeet niet, er zit ook bij color, kleur. Hè? Kan dat? Mag iemand van kleur in ons koningshuis komen? Dus het is altijd een spanning. En dat wordt uitgespeeld door de media, door de pers. En ja, dan worden er wel eens verkeerde beslissingen genomen. Ja. Ja, nou ja, of is dit dan de enige manier om iets van jezelf te laten zien? En dat was natuurlijk bij Diana ook, want die zat zo vast als wat. Ja, totaal helemaal. En dat was ellendig. En toen kwam het naar voren en niemand wilde het weten. En toen je liet net iets horen van Andrew Morton. Ja. En die zei ook, mijn boek, men wilde het niet uitgeven zelfs. En in de kranten werd gezegd van, dit is schande, dit kan niet, dit mag niet. Het is allemaal verzonnen waanzin. Maar het bleek allemaal waar te zijn. Ze was echt de wanhoop nabij, de Diana. En hoe is dat dan? Kun je daar een beetje een vinger achter leggen van hoe dat is gegaan? Heeft zij dan die vriend gestuurd? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, bij Diana was het zo dat zij wist natuurlijk dat daar een verhouding was geweest met Camilla. Had niet ontdekt, om zomaar te zeggen, dat die liefde nooit voorbij is gegaan. En zij moest trouwen, dat wil zeggen, ging trouwen. En ja, dat klinkt dan heel raar. En haar taak was, zoals zij het ook al zegt, van een her en een sper. Een her en een sper voortbrengen. Dus de erfgename en nog eentje voor reserve. Mm-hmm. Nou, en dat zei ze ook toen. Toen ontdekte ik, toen de reserve er ook was, toen was het over. Toen hoefde hij me helemaal niet meer te hebben. En toen zag ik dat hij weer terug was bij Camilla. En wat moest ik toen doen? Nou, dat is natuurlijk die wanhoop. Ze zou zelfmoordpogingen gedaan hebben. Bulimia, werd hysterisch, noem het allemaal maar op. En kon het niet meer. En toen is langzamerhand is zij gaan praten met deze journalist. Via. Want die journalist die zei van, god, ik wil wel eens met haar praten. Ik ben bezig met haar. En toen zei ze, ik zal ze een goed woordje voor je doen. En toen dacht zij, misschien is dat de redding. Nou. En toen is dat gekomen. En uiteindelijk, een paar jaar later, is het ook op de televisie gekomen. Dat ze dat zei, deze beroemde uitspraak. Beroemde uitspraak. Die beroemde uitspraak die jij nu ook zei van de heir en de spair. En dat ze zei, met z'n drieën is het een beetje vol in een huwelijk. Mm-hmm. Ja, dit soort dingen. Ja. Gaf het uiteindelijk ook opluchting voor haar? Of maakte het haar toestand alleen nog maar erger? Binnen ik de denk dat het beide is geweest. Ja. Ze werd natuurlijk eerst enorm verguisd. En daarna, dat zei van, wat zielig toch en wat naar. En toen nam men het op. Want je kreeg ook echt twee kampen. Uitgesproken kampen. Het Charles-kamp en het Diana-kamp. En dat ging elkaar bevechten met televisie-interviews. Lekken, verhalen en noem maar op. Nou, toen is die scheiding gekomen. En Ook voor de Britten ook weer een hele nieuwe situatie natuurlijk. Hè? Dat zij een verdeeld Buckingham Palace zien. Dat is er zo. Maar ze hebben wel het een en ander meegemaakt natuurlijk, die echtscheiding. En de koningin die heeft er in het begin altijd gezegd, rustig, kalm. Maar na de dood van Diana is dat veranderd. En heeft ze ook veel meer gevoel getoond. En zei van, we moeten samen zijn en aardig zijn. De familie is heel aardig tegen Meghan geweest. Maar natuurlijk, bij Diana was dat niet zo. Die is nooit echt geliefd geweest bij prins Philip. De nu 97-jarige schoonvader. Dus ze heeft zich altijd enigszins verstoten. En zij deed dingen die je niet hoorde. Ze ging naar aidspatiënten. Ze ging naar de armen. Ze nam ook haar kinderen mee naar een dakloze opvang. En dat legerde zelfs. Dat deed je niet. Mm-hmm. Zij was ook de eerste, dat vind ik zo mooi altijd, die zonder handschoen mensen een hand gaf. Want zij hadden altijd een handschoen aan. Zij niet. Ja. Enerzijds blijft het een heel verdrietig verhaal. En dat je zegt, ja, na haar dood zijn er pas dingen veranderd. Ja. En daar heeft Meghan nu baat bij. Tenminste, ze doen aardiger tegen haar, zeg je net. Ja, en het grote voordeel is wel, en dat, daar is ook iedereen van overtuigd, dat die liefde tussen Harry en Meghan, die is echt heel goed en fantastisch en geweldig. Maar ja, ze nu en dan zegt ze iets over hem of zoiets eigenlijk. Ja, en dan denken ze, oh, wat is dit nou? Wat is dit wel? Wat? Zijn ze ook vergevingsgezinder daarin, denk je nu? Ik denk uiteindelijk dat dat zeker zal gaan. Ik heb wel, Harry is een popidool natuurlijk. Die is natuurlijk weer veel populairder dan William, eens koning moet gaan worden. Die heeft al die verantwoordelijkheid dus op. Oh ja. Er is wel enige rivaliteit daar aan dat hof, hoor. Dat kan je vertellen. Toch nog wel, ja zeker. De verhalen blijven. Peter Brussen, voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Hartelijk dankjewel, dank. Dankjewel, Suzanne. Wetenschap, dat is ook maar een mening. En ja, je kunt van mening verschillen. Sinds een paar jaar hoor je dat met regelmaat. Vooral als het gaat over het klimaat. En dat is schadelijk, zegt politieke commentator Joost Vullings. En die bevindt zich in goed gezelschap. Weervrouw, wetenschapper Helga van Leur. We horen ze zo meteen allebei. Lammert, tegen vieren, trending vandaag. Wat gaat er rond? Een groot mysterie in Coevorden. En we kopen allemaal massaal weer merkkleding. En waarom dat een goed idee is, dat hoor je zo meteen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Wouter Wolfmoed. Van alle EU-landen is Nederland nog het verst verwijderd van de klimaatdoelstellingen van 2020, constateert het statistiekbureau Eurostat. In 2017 was 6,6% van de Nederlandse energie duurzaam en volgend jaar moet dat al 14% zijn. Minister Schouten heeft geen hoop meer dat het dreigende Europese verbod op pulsvissen voorkomen kan worden. Tegen demonstrerende vissers voor het Tweede Kamergebouw zei de minister dat ze geld wil uittrekken voor alternatieve vismethodes. De zaak tegen de verdachte van een dubbele moord in Maastricht is stilgelegd nadat een nabestaande haar schoen naar de man had gegooid. Dat is in de moslimwereld een grove belediging. De Syrische verdachte staat terecht voor het neersteken van een man en een vrouw in 2017. En Deliveroo doet gerechten met haaienvinnen in de ban. De maaltijdbezorger heeft met het Wereld Natuurfonds afgesproken geen gerechten met haaien erin meer te bezorgen. Jaarlijks worden er zo'n 100 miljoen haaien gedood voor de consumptie. Wouter, dankjewel. Edwin, hoe is het op de weg? Twee files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten. 3 kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En in Limburg op de A76 Heerlen richting Geleen. Tussen Voerendaal en Schinnen. 20 minuten vertraging. Politiek vandaag. Suzanne Bosman. Thierry Baudet, Geert Wilders. Op het Binnenhof staan ze bekend als klimaatontkenners. In hoeverre trekken deze politici de wetenschap in twijfel en wat voor effect heeft dat? Politiek commentator Joost Vullings en meteoroloog Helga van Leur zo meteen daarover in gesprek. Maar eerst, ja, zit nog geen schop in de grond. Nu al valt de renovatie van het Binnenhof ruim 70 miljoen euro duurder uit dan begroot. Staat in het AD vandaag, Joost. Verwarring of dit nou wel of geen overschrijding van het budget is. 70 miljoen, geen detail. Wat is er dan aan de hand? Ja, sinds 10 minuten weet ik pas om welk pand het eigenlijk gaat, Suzanne. En dat is? Het gaat om het nieuwe gebouw, het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Want ja, als hier in 2020 iedereen zijn spullen oppakt, dan gaan we naar een tijdelijk gebouw toe, het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat wordt nu gebruiksklaar gemaakt. Maar ja, dan heb je inrichtingskosten, zoals een tapijtje, of dat je telefoon het doet, of dat je computer daar wordt neergezet. Nou, en over die kosten wordt dus nu gesteggeld. Oké, maar dat zijn kosten die zouden toch voorzien moeten zijn geweest? Ja, en nou wordt het wat mistiger. Oh. Het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van zowel de Tweede Kamer, hè, van het pand als van het pand waar de Tweede Kamer tijdelijk naartoe gaat, is dat pand nu gebruiksklaar aan het maken. En die zeggen, ja, maar wacht eens even. Wij hebben weliswaar 12,5 miljoen euro uitgetrokken om nog tapijt neer te leggen, maar dat we vinden niet dat het eigenlijk onze taak is. En nu zijn ze gaan inventariseren, ja, wat kost dat dan om het daar echt leefbaar te maken? Ja, dat blijkt dan uit een inventarisatie in ieder geval 70 miljoen euro te gaan kosten. En eigenlijk, volgens mij, zijn we hier gestuurd op een klassiek conflict tussen huurder en verhuurder. Het is hetzelfde als jij een huis krijgt van de woningbouwvereniging. Jij komt binnen, zwaait de deur open en zegt tegen de verhuurder, waar is het tapijt? Waarop de verhuurder zegt, maar mevrouw Bosman, daar bent u verantwoordelijk voor? Waarop jij zegt, maar ik dacht dat u het zou doen. Volgens mij is dat nu aan de hand. En ja, dan wordt de rekening hoger. En dan krijg je dus nu de vraag, wie gaat er voor de rekening van dat tapijt opdraaien? Ben jij dat, Suzanne? Of de woningbouwcorporatie? Ja. En wie is het, Joost? Ik vrees dat het Rijksvastgoedbedrijf gewoon juridisch gelijk heeft. Ja. Alleen het punt is dat de Tweede Kamer er volgens mij niet helemaal rekening mee heeft gehouden. Dus dan is het, extra geld. Maar dan moet het uit een heel ander budget komen dan het renovatiebudget. Dus de vraag is, wordt het uiteindelijk opgepakt door het Rijksvastgoedbedrijf? Dat is dus eigenlijk het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, of moeten wij nu in de Tweede Kamer met z'n allen een jaar lang de lichten uitdoen om dat bedrag bij elkaar te sparen? Want dan moet de Tweede Kamer het zelf betalen. Ja. Maar daarover volgt nog nadere besluitvorming. Oké, maar zo komt het wel boven het 500 miljard uit, zo ongeveer allemaal, hè? Het is een dure operatie, dan ook. Verbouwen is duur. En het wordt altijd duurder dan je dacht. Ja, ik denk dat dit niet de eerste keer is. Ik denk dat het nog veel duurder wordt. Want ze hebben het juist zo ontzettend krap begroot. Dus reken maar dat het nog veel duurder wordt. Ja, en want dit is pas voordat ze begonnen zijn. Want alle ellende waar ze straks nog op stuiten. Nou ja, goed, daar gaan we het ongetwijfeld in de toekomst nog veel over hebben. Zeg, opvallend nieuws vandaag, gisteren eigenlijk, over minister Hoekstra. NRC kwam daar mee. Hoekstra zou zich bemoeid hebben met de reactie van de Nederlandse Bank op inderdaad die witwasaffaire bij de ING, de schikking die daarover is getroffen. Wat is dan nu de vraag die daarover op tafel ligt? Ja, de vraag is natuurlijk, mag de minister dat? Hè? De Nederlandse Bank is een onafhankelijke toezichthouder, had een enorme schikking met de ING getroffen. Ja, die wilde dat op papier zetten, daar een reactie op geven. Die zou uiteindelijk ook naar de Tweede Kamer gestuurd worden. En dan blijkt dus, uit speurwerk van NRC, dat minister Hoekstra zich actief heeft bemoeid met die reactie. Van, kan je het niet beter zo op papier zetten? Kan je niet beter dit opschrijven? Nou ja, dan is het natuurlijk de vraag van hoe onafhankelijk is dan onze Nederlandse bank? En mag dat onze minister van Financiën dat doet? Ja, want kun jij ook zien waar Hoekstra zich zorgen over maakt in de reactie van de Nederlandse bank? Nou, dat vind ik moeilijk uit te begrijpen. Maar in ieder geval wel, hij was in ieder geval bang dat er misschien wellicht een verkeerd beeld zou ontstaan. En wellicht een beeld zou kunnen ontstaan dat de Nederlandse bank, dat je die wellicht ook nog iets zou kunnen verwijten. Ja. Bijvoorbeeld dat ze in het verleden wel, kijk, nu was het dan aangepakt, die ING, hè, dat hij dus niet goed oplette bij witwaspraktijken. Maar wie weet, ja, zou je ook voor kunnen stellen, had de Nederlandse bank daar eerder korter op kunnen zitten. Mm-hmm. Verslaggever vroeg net aan minister Hoekstra van Financiën waarom die heeft meegeschreven aan die conceptbrieven. Kijk, wat ontzettend belangrijk is dat zo'n brief die voor de Kamer is, dat de antwoorden daarvan kloppen. En ik ben politiek verantwoordelijk voor de Nederlandse bank. Tegelijkertijd is de Nederlandse bank volstrekt onafhankelijk. Ja, en natuurlijk stellen de ambtenaren van het ministerie van Financiën dan vragen over of de informatie klopt. Want anders zou de Kamer zo meteen ook vragen, ja, maar hoe klopt die informatie eigenlijk wel? Dus dat vind ik echt een zeer verdedigbare gang van zaken. Een verdedigbare gang van zaken, vindt Hoekstra dit. Joost, krijgt hij daarmee de Kamer aan zijn zijde, denk je? Uiteindelijk denk ik wel. Ik denk dat hij gewoon dat het hier nog wel eens een moeilijk debat overkomt. Maar hij zegt, ja, ik ben ministerieel verantwoordelijk. Dus als de Nederlandse bank allerlei fouten maakt in zijn brief en dat moet later weer worden rechtgezet, dan zou u waarschijnlijk ook boos zijn op mij. Nu bemoei ik mij van tevoren ermee en dan is het ook weer niet goed. Kijk, helemaal lekker is het niet, maar dit zijn wel punten waarvan de coalitie zegt, nou, meneer Hoekstra, niet meer doen en we gaan gewoon weer vrolijk verder. Oké, terwijl het niet helemaal lekker is. Dus nee, dat, ja. Maar denk je dat ondanks dit dat het toch overwaait? Ja, dat denk ik wel. Dit is nou zo'n fout, daar kom je mee weg. Dan zegt iedereen van, nou, dit had niet zo gehoeven, maar we begrijpen dat het gebeurd is. Volgende keer niet meer doen en dan gaan we gewoon weer verder. Oké, hoe was hij er zelf onder? Nou, hij had het nogal, volgens mij had hij een hele zware dag. Ik begreep van Elodie, die hem wat vragen stelde, dat hij een bezweten bovenlip had. En eigenlijk uiteindelijk chagrijnig wegliep bij de journalisten. Dus het was niet helemaal zijn dag, zullen we maar zeggen. Ja, verdedigbaar, maar toch niet helemaal fijn. Precies. Alright, goed. We gaan door, Joost. Want jij maakt je zorgen over klimaatontkenners. Aanleiding is de uitzending van Jinek vorige week, waar Thierry Baudet de gast was. Ja. En dan moet je, kijk, je gebruikt al het woord gelijk klimaatontkenners. Ik zit nu al een hele dag met allemaal mensen op Twitter die dan voornamelijk heel boos worden. Kijk, klimaatontkenners zijn mensen die ontkennen dat het klimaat verandert. Nou. Dat geeft Baudet wel toe. Het klimaat wordt anders. Maar hij zegt, ja, dat is gewoon een natuurlijke cyclus. En dat gebeurt altijd. En door ons komt. Ja, wie weet dat de mens een beetje invloed erop heeft. Maar uiteindelijk ligt het dus niet aan de mens. Dat ontkent hij. All right. Maar nog even terug naar die uitzending van Jinek. Ja. Wat zei hij daar waar jij over viel? Hij noemde het gewoon echt kolder, die klimaatwetenschap. Mm-hmm. En toen dacht ik van, waar mijn ergernis zit, is dat politici eigenlijk in discussie gaan met wetenschappers. En dan heb ik het niet. Je kan, weet je, over economie. Dat is veel, dat zijn wetenschappen waar veel meer van zeggen, waar mensen minder waardevrij in zitten. Daar kan je over discussiëren van wat je goed vindt. En dan mag je, vind ik, als politicus ook nog meedoen. Maar het is toch wel gek dat er gewoon politici zijn in Nederland die over het algemeen allemaal van die flutstudies hebben gedaan, zoals ik, politicologie, rechten, economie. Dat die gewoon een complete klimaatwetenschap, en dan heb je het echt over exacte wetenschappers, zijn het, dat je die gewoon terzijde schuift. Van ja, dat klopt niet. En dan noemen ze altijd één iemand die dan zegt dat het anders zit. Nou ja, vaak als je die mensen opzoekt, dan blijkt dat vaak helemaal geen klimaatwetenschappers zijn. Maar dan is dat, weet ik veel, een vliegtuigbouwkundige die zegt dat dingen niet kloppen. Ja, ik vind dat toch wel. Ik vind dat kwalijk als je eigenlijk als politiek in discussie gaat met de exacte wetenschap. Nu zegt iedereen van ja, dat mensen twijfelen hieraan. Maar het is ongeveer net zo gek als dat je zou beweren dat de aarde plat is. Maar die mensen bestaan dus ook. Ja. Heb ik ontdekt dit weekend. Ja? Ja, die bestaan ook. En ja, daar schrijf je over in je column. Maar ja, nee, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar dan wordt het lachwekkend. Dan zijn echt filmpjes over. Je moet maar eens opzoeken. De Flat Earth Convention van de Flat Earth Society. Ja, daar staan daar mensen echt met droge ogen te vertellen, met allerlei argumenten. En die halen ook onderzoekers aan dat de aarde echt plat is. En op de vraag waarom wordt er dan gezegd dat de aarde rond is, dan zeggen ze ja, dat komt door NASA. Want NASA die krijgt zoveel miljard per jaar. En daar zitten die mensen gewoon een beetje feestjes van te vieren. Dus het is gewoon een soort complot tegen de mensheid. En dat is ook wat je ziet bij mensen die zeggen nee joh, er is niks aan de hand met het klimaat. Ja, dat zijn wetenschappers die dat doen voor het geld. Dat is een soort verdienmodel, een verdienindustrie. Ja, en als je dus op die manier met elkaar omgaat, dan wordt het steeds gekker. En ja, kijk, mijn buurman die vertelde mij ooit van die platte aarde. Jouw buurman heeft iets echt geleerd, hè? Ja, die is echt heel slim. Mm-hmm. Die is veel slimmer dan de rest van de vriendengroep. Die is natuurkundige, zo'n deeltjesfysicus. En toen dacht ik, eigenlijk lopen wij hem ook wel eens te pesten. Want hij, weet je, hij is betrokken bij die deeltjesversneller in Genève, waar ze dat Higgs-deeltje hebben gevonden. En als wij dan als inderdaad rechten en politicologie meneertjes proberen aan hem te vragen hoe je dat dan ontdekt, ja, dan heeft hij het over deeltjes die botsen. En op het moment dat ze botsen, maken ze een foto. En dan kunnen ze aan de schaduw zien. Nou, echt dat soort verhalen. En dan pesten wij hem ook altijd. Van joh, maar jij kan ons helemaal geen Higgs-deeltje laten zien. Wat zit je nou eigenlijk te wauwelen? En jullie hebben daar een tunnel, een deeltjesversneller van een paar miljard. Nu willen ze een nieuwe, hè, die natuurkundige. En die kost 24 miljard euro, een grotere. Nou, zo gaat het op die borrels bij jullie in de buurt. Ja, en dan zeggen wij, ja. Van, ja, dat is, jullie zitten daar gewoon een beetje housefeesten te geven en in te skaten. Weet je, bedoel, dat is eigenlijk hetzelfde als klimaatkennen. Terwijl, ja, je hebt het hier over gewoon keiharde wetenschap. Ja. En ja, niet bediscussieerbaar wat mij betreft. Joost, ik wil terug naar Baudet, want dit is wat de leider van Forum voor Democratie aan tafel bij Eva Jinek zijn. Niemand heeft het over zeespiegels die meters gaan stijgen. Dat is helemaal het onderwerp niet. En deze hele presentatie van de situatie alsof de wereld vergaat, dat is gewoon totaal niet aan de orde. We hebben te maken al duizenden jaren met een zich ontwikkelend klimaat. Dat is nooit stabiel, is nooit helemaal hetzelfde. We hebben een kleine ijstijd gehad, die is rond 1850 geëindigd. Daarna, dus dat is 150 jaar geleden ongeveer, daarna is het een beetje warmer geworden. In de middeleeuwen was het hier ook warmer op aarde dan nu. Het gaat op en neer, het fluctueert. De rol van wolken, we weten heel veel niet. De rol van mensen, van de zon. Dat is de vraag natuurlijk. Welke rol spelen mensen? Waarschijnlijk hebben we wel enige invloed, maar hoeveel precies, we weten het niet. Hoeveel het klimaat precies verandert, het valt allemaal heel erg mee. Nou, dat zei Thierry Baudet. Helga van Leur, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Helga, meteoroloog, weervrouw. Wat denk je als je dit hoort? Ja, nou, ik vind het heel intrigerend, omdat het natuurlijk heel erg appelleert aan een soort onvrede bij mensen. Dat ze vaak eigenlijk wel weten dat er iets verandert. En ik denk dat het merendeel de wetenschap ook echt wel vertrouwt daarin. Maar het betekent eigenlijk ook dat je daar mede schuldig aan bent. En dan beginnen mensen ontkenningen te zoeken, zoals Baudet ook opvoert. Mm-hmm. En daar sluiten mensen zich dan bij aan. Nou, waar zit dan je grootste ergernis of schrik hierbij? Nou, vooral het kort door de bocht denken. Mm-hmm. Want natuurlijk, je moet niet vertellen dat de aarde vergaat. Want die vergaat ook niet. We passen ons uiteindelijk toch wel weer aan. Alleen, we zijn wel steeds kwetsbaarder. En het is totaal niet te vergelijken met tienduizenden jaren geleden. Dus als iemand die moet besluiten of en wat je precies gaat doen aan een probleem, zich gaat bemoeien met of het probleem überhaupt wel bestaat, dan ga je inderdaad een soort belangenverstrengeling krijgen die niet terecht is. Maar ik maak me wel zorgen, omdat natuurlijk een hele grote groep van mensen is die eigenlijk ook helemaal niet weet wat ze ermee aan moeten en daardoor aansluiten bij dit soort meningen. En ervaar jij dan ook, hè? Jij bent wetenschapper, je hebt gestudeerd in Wageningen, bodemkunde, hydrologie, meteorologie. Merk je dat jouw werk minder serieus genomen wordt in de politiek? Nou, ik denk dat het op zich wel meevalt. Het is ook een beetje welke kanalen je bekijkt. Twitter is natuurlijk, ja, ze noemt het ook wel eens niet voor niets het riool. Mensen reageerden heel direct op. En zodra ik iets over het klimaat twitter, dan is het inderdaad een enorme rechtse hoek met vooral PVV-vogeltjes. En die daar heel sterk op ageren en elke keer met dezelfde argumenten komen. Dus misschien moet je dat ook een klein beetje laten liggen. Als ik de gewone mensen spreek, dan is het vooral hun zorgen. Van weet je, oké, als het nou zo is, maar wat dan? Moet ik dan heel veel gaan investeren? Wat kost dat me aan geld? Hoe ziet de toekomst? En die onzekerheid, ik denk dat dat vooral mensen wat onrustig maakt. En dat is veel belangrijker om je daarin te verdiepen dan nog druk te maken wat dat klimaat precies gaat doen. Want ja, dat het klimaat verandert is een feit. Dat het heel snel verandert, dat is echt aangetoond door de mens. Alleen, wat gaan we ermee doen? Wie zijn het meest kwetsbaar? Wat gaan we erin investeren? En dat laatste stukje, dat ligt bij de politiek. Ja, maar en intussen is het ook van belang dat de wetenschap zich kan uiten. Jij maakte je eerder ook boos over Donald Trump, die niet zo gelooft in de menselijke invloed op klimaatverandering, en wetenschappelijke instellingen ook dwong om hun informatie van websites te halen. Nou, dat laatste vond ik vooral. Kijk, dat hij er niet in wil geloven. Ik snap zijn bubbel ook. Hij heeft heel veel economische belangen daarachter. Dus dat snap ik allemaal. Dat vind ik. Trouwens, hij ontkent het niet meer, hè, de klimaatverandering. Hij zegt alleen, ik twijfel nog of wij mensen daar de oorzaak van zijn. Maar dat is fase 2. En fase 3 is dat je dat accepteert en zegt, ja, maar we kunnen niks aan doen. En dan fase 4 is, oké, we kunnen wat aan doen, maar het kost te veel geld. Dus hij is in transitie. Zo zou je het uiteindelijk kunnen zeggen. Ja, maar de wetenschap moet kunnen zeggen wat ze wil. Nou, dat denk ik dat het heel belangrijk is dat de wetenschap. Dat is natuurlijk een kennis. Het is een enorm kennisinstituut. Mensen onderzoeken wat is er gaande. En zeker in deze exacte wetenschap van klimaat, weet je wat is er gebeurd. We kunnen het verklaren. Je kunt ook altijd discussiëren in welke mate dat dan invloed heeft. Want de aarde is nou eenmaal een heel complex systeem. En daar zijn ook de wetenschappers niet over eens. Maar daar moet je verder niet aan tornen. Je moet gewoon zeggen, wij wonen in Nederland. Wij hebben een aantal cruciale problemen. Vooral wij wonen in steden. Het water kan niet weg. De zeespiegel stijgt, het land daalt. Daar moeten wij mee aan de slag. Want Nederland moet over 50, en natuurlijk het liefst over 150 jaar, ook nog steeds leefbaar zijn. En daar moeten we ons op focussen. Ja, Joost, waarom zit Thierry Baudet dan zo fel in deze discussie? Ik denk omdat hij ook denkt dat het scoort. En ik denk ook wat Helga net zei, die zei het heel treffend. Hè? Er is eigenlijk geen lastiger probleem dan het klimaatprobleem. Want als je uit het raam kijkt, dan zie je het eigenlijk niet. En als jij bijvoorbeeld andere problemen, zoals de dividendbelasting, dat zie je ook niet als je uit het raam kijkt. Maar dat is wel een hele tastbare discussie. En dat is het natuurlijk niet. En dan vervolgens is het dat als je er iets aan wil doen, dan moet je je eigen gedrag veranderen als mens. En dan word je aangesproken op vliegvakanties en vlees eten. Dus dan krijg je inderdaad ook met schuldgevoel te maken. Hey, en dat je zelf heel veel gedrag moet veranderen. Dus dat is heel ingrijpend. Dus ik merk aan mezelf ook dat ik wel eens de neiging heb van, het liefste zou ik het ontkennen. Want dat maakt je leven een stuk gemakkelijker. Gewoon zeggen dat het niet waar is. Nou, en dat is wat Baudet doet. En ik denk dat hij daarmee gewoon ook denkt electoraal te scoren. En ik moet zeggen, we kwamen allemaal terug van familiebezoek dit weekend. De hele redactie. En toch zie je dat geluid van hem dan gelijk resoneert op verjaardagen, dat mensen zeggen, ja, maar wie weet is het niet waar en heeft hij toch gelijk. Dus je ziet ook dat mensen ook wel gewoon daar vatbaar voor zijn, omdat het biedt je gewoon een heel mooi houvast om deze hele moeilijke discussie in je hoofd te parkeren en gewoon vrolijk door te gaan. En Helga, wat moeten wetenschappers dan daar tegenover stellen? Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik denk dat dat heel lastig is, want een gemiddelde wetenschap, even gechargeerd, is gewoon een nerd. Die zit heel diep in een onderzoek, die is bezig met dingen uitzoeken, dat is geen communicator. Dus ik denk dat je daar al heel erg in de spagaat zit. En je weet dat de media over het algemeen duikt op de flanken van discussies. Dus daar waar net de randjes en de uitzonderingen zitten, daar duiken ze bovenop. Dus dat bereikt dan over het algemeen de mensen. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het een heel lastig verhaal. Die wetenschap moet op een of andere manier duidelijker gebracht worden, maar meer feiten brengen helpt niet. Dus op een of andere manier moeten we in de gedragswetenschappen gaan duiken en gaan uitleggen wat voor mogelijkheden er allemaal liggen. Dus niet de muren waar we tegenaan lopen, maar het feit dat het ook heel nuttig kan zijn om ermee aan de slag te gaan. Missie voor jou? Ja. Heb je nog 100 jaar? Ik hoop dat ik heel oud word, Suzanne, wat dat betreft. Ja, Klaas Duijker, je moet mensen handelingsperspectief geven. Juist. Dat is een rot woord. Maar je moet het inderdaad het probleem behapbaar maken. Zoals Diederik Samson zegt ook altijd, ja, iedereen kijkt dan op tegen zo'n warmtepomp. Ja, ik hoef zo'n kring ook niet. Sexy is het niet. Maar uiteindelijk zegt hij, ja, maar Joost, eens in de zoveel jaar doe jij toch wat aan je huis. Of het nou een nieuwe keuken is of een nieuwe badkamer. Dan neem je zoiets mee. En dat doet iedereen. Dus het moet niet zo zijn dat je het idee hebt dat je binnen 2 jaar heel heel Nederland van de overheid zijn huis moet verbouwen. Nou ja, op die manier, je moet het behapbaar maken. Oké, goed. Of je nou Dijkhoff moet citeren of niet. Maar Helga, ja, inderdaad. Ja, dat red je ook niet eens. Het is gewoon een periode van één, twee generaties waarbij we moeten gaan omschakelen. En daarbij is het heel belangrijk dat we de jeugd, hè, die nog heel open denkt en niet in die jamaar-structuren zit, dat we die kans geven om dingen nieuw te ontwikkelen, op een andere manier met dingen om te gaan. Want laten we eerlijk wezen, wij oude knarren, wij veranderen toch te snel niet meer. Dus laten we ook tijd gunnen en mensen zelf. Ik zeg altijd, ja, neem gewoon kleine stapjes. Maak in de winkel een iets andere keuze. En elk klein stapje is er één. En langzaam klim je dan die berg wel op en dan blijft het behapbaar en blijft het positief. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Helga van Leur, dankjewel. En Joost, tot morgen. Jo. I've been waiting for you to come around and tell me the truth. That everything that you're going through, my girl, you've got nothing to lose. Cold nights and a Sunday morning on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and a Sunday morning's on your way. Out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. George Ezra, Hold My Girl. Trending vandaag. En hier is Lammert. Ja, het gaat blijkbaar weer de goede kant op met de economie, want we kopen weer massaal dure merkkleding. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het modebedrijf van verschillende exclusieve modehuizen. Ja, dat doen wij. Want het Italiaanse modehuis Gucci verkocht vorig jaar wereldwijd voor meer dan 8 miljard euro aan kleding, schoenen, tassen en andere producten. En dat is bijna 40% meer dan in 2017. En met Yves Saint Laurent gaat het ook goed. De eigendom van hetzelfde modebedrijf groeide met bijna 20% tot 1,7 miljard euro. En natuurlijk doen ze het allemaal heel goed in Azië, maar ook daarbuiten gaat het nu weer heel goed. In Europa werd 22% meer verkocht en in Noord-Amerika zelfs 38% meer. En je ziet er niet alleen mooi uit in merkkleding, het maakt je onbewust ook succesvoller, blijkt uit eerder onderzoek. Mensen die merkkleding dragen met een duur en herkenbaar label. Ach, je moet het wel flonten. Ja, je moet wel echt zo'n Lacoste krokodil, het liefst heel groter op. Dan krijg je bij een sollicitatieproces bijvoorbeeld meer loon toegewezen en ze halen bij een collecte meer geld op. En dat komt door dat die dure merkkleding een gevoel van status oproept bij anderen. En mensen die als hoger in status worden gezien, krijgen vervolgens meer geld toegewezen. Zo is bewezen in dat onderzoek uitgevoerd door Tilburg University. Dus kortom, het kopen van dure merken kan een goede investering zijn. Dat is een goede smoes voor je man. Als hij weer zegt, je hebt weer te veel geshopt, dan zeg je, nee, het is een goede investering. Mocht je nou niet genoeg geld hebben voor nieuwe merkkleding, dan is vintage merkkleding ook een goede keuze, want de markt voor vintage is booming. Dat is natuurlijk ook een milieubewuste keuze. En de juiste vintage kledingstukken kan ook weer een investering zijn als je ze maar lang genoeg bewaart. Oké, dankjewel, Lammert. Tot zover dit pleidooi. Ik ben een soort optimist vandaag. Nou, kun je wel zeggen. Over merkkleding. Op thuis laten horen. Ja. En dan heeft IBM een debat georganiseerd waarbij een van de opponenten een kunstmatige intelligentiecomputer was. Volgens het bedrijf is het voor het eerst dat een kunstmatig intelligent apparaat een geïmproviseerd debat aanging. En hoe klinkt dat dan? Nou, zo. To recap this rebuttal speech, I argue that preschool education improves children's development, that attending preschool helps students succeed, and lastly that preschool can prevent future crime. Let me wrap up this speech in a way that I hope you can relate to. Advocating welfare is like offering a hand to someone who fell. It's basic human decency. Therefore, I think the motion should stand. We should subsidize preschools. That concludes my speech. Thanks for listening. Het zou voor mij ook een goed... Het is een beetje een Claire Underwood die een speech houdt. Het zou voor mij een soort goed slaapmiddel zijn. Ja. Maar volgens trendwatcher Richard Lamp opent deze Project Debater, zoals IBM het project zelf noemt, vele deuren. Als dit kan met de computer, zegt hij, dan kan je ook live in tv-programma's, bijvoorbeeld Peter R. de Vries of Angela de Jong, wegautomatiseren. Nou, daar zit dan wel weer wat in. Ook zou je de computer volgens hem een betere versie van bijvoorbeeld de troonrede, de kersttoespraak van de koning, of de State of the Union van Trump kunnen laten maken. Nou, ik ben benieuwd hoe dat dan klinkt. Okay. En ook afzeggende politici voor verkiezingsdebatten. Nou, heel handig. Ja. Verleden tijd. Ja, inderdaad. En misschien ook al radiopresentatie. Presentatoren, ja. En dan een onopgelost mysterie. Een auto-eigenaar uit Coevorden is samen met de politie op zoek naar degene die zomaar een tv in zijn kofferbak heeft gelegd. Bijna 3 weken geleden vond de man ineens een LG Plasma HD-tv-scherm in zijn kofferbak, compleet met doos, handleiding en afstandsbediening. Alleen de pootjes en de stroomkabel die ontbraken, maar het is nog maar compleet een raadsel hoe die tv in zijn kofferbak terecht is gekomen. Hij schakelde dezelfde politie in, die op hun beurt weer de hulp inschakelen nu van het publiek. Middels een Facebookbericht. De politie laat weten dat het toestel vermoedelijk in juli 2017 werd aangeschaft in een winkel in Klassinaveen. En tot nu toe is de tv nog niet gelinkt aan een inbraak of iets dergelijks, maar er moet iemand zijn die tv mist, of die hem in de verkeerde kofferbak heeft gelegd. Mist meneer misschien een paar dagen? Ja, geen idee, maar als je hier meer van denkt te weten, dan kun je je melden bij de politie in Coevorden via 0900-8844. Een heerlijk verhaal. Ja, en dan weet ik niet hoe jouw weekend was. Maar waarschijnlijk niet zo enerverend als dat van 2 jongens in Houston, Texas. Zij wilden in een vervallen leegstaand huis samen een wietje roken, maar dat liep iets anders dan gepland, want eenmaal in die woning troffen de jongens een enorme tijger aan in een kleine kooi. En ze dachten in eerste instantie al dat ze aan het hallucineren waren. Sterk spul, die wiet. Maar het bleek toch echt waar te zijn toen die tijger erg wild begon te grommen. Ze besloten de politie te bellen, maar ja, die geloofden de jongens in eerste instantie niet. Ja, een tijger in een kooi in een vervallen huis, het zal allemaal wel. Maar uiteindelijk kwamen ze toch polshoogte nemen. En inderdaad, er zat een veel te dikke tijger met obesitas in een veel te klein kooitje. Hoe die daar terecht is gekomen, dat is nu de grote vraag. Hij is inmiddels opgevangen bij de dierenopvang. En hij zit daar op een streng dieet, want hij zou zo rond de 475 kilo wegen en te weinig beweging hebben gehad. Oké, dat is ook te veel voor een tijger. Ja, zelfs voor een tijger is dat te veel. Ja. Hoe was jouw weekend eigenlijk? Nou, heel erg leuk, maar niet zo. Ik heb geen niet tijger zo, niet gevonden. Nee. Oké, Lammert, veel na te lezen op 1vandaag.nl. Vanavond om 17:15 op NPO 1, onze tv-uitzending. En zometeen Lara, ze is het echt. Ik heb haar zien lopen met Nieuws en Co. Fijne middag. Thuis bij Afrotros. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Klinkt een beetje gek op me. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je naar trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft hij inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, we lachen. Gewoon. Dat was het. Ja. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Denk groot. Kijk op mini.nl. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle,